Землі Загорскіх нам не па зубах, падштурхнуў людзей Корчык. Гэтыя хоць і ціхмяныя, але адчайныя. Так будуць бараніцца, пыл ад нас паляціць. Дабрадушны Пятро Кахно раптам узлаваўся. На такіх нападаць мы табе, Корчык, не сябры, вось што. Што, цяляты? Цяляты, не цяляты, а супроць такіх ісці душу загубіць. На злых так пойдзем. Што нас яшчэ? Яны ж нас на шворцы трымаць будзе, а? А добрых не руш. А прыгон? Не яны яго завялі. Прыгон, тфу, ты ідзі глянь, як у Магілёве лупалаўскія кажамякі жывуць. Як грабянечнікі ў падуспенні, крывёй харкаюць, а вольныя людзі. Лагодны Андрэй змяніўся з твару. Пяшчотны глыбінны румянец заліў твар. І тое праўда, сказаў раптам аўтух. З добрых пачнем, а як за злых возьмемся, то бараніць іх салдат нагоняць. Бацька здзівіўся. Глянуў на сына нават з нейкай павагаю, і словы аўтуха прымусілі задумацца нават Корчака. «Чаго спрачаемся, — упарта сказаў Корчак. — Я не згоден, але я і кажу, не па зубах, то з каго? — З кроера, — сказаў з дуба Лявон Кахно. — З яго, — сказаў Пятрок, — з яго сабакі. — І тое, — сказаў Корчак, — я сам казаць не хацеў, падумалі б з-за сябе. Згода, кроер. Яшчэ хто? Браніборскі, сказаў Юлян Лапата. Аўтух запыхкаў, як вожык. На што? Ён, кажуць, волю даць хацеў. А ты спытаў мужыкоў? Вочы паківача бліснулі. Не хочуць яны такой паганай волі без зямлі. Нам, хлопцы, наогул цяжка будзе, раптам сказаў Іван. Час трохі не той. Ён сарамяжліва усміхнуўся. Я не баюся, але проста чуткі гэтыя, што вось-вось волю дадуць. З зямлёю. Каму ахвота, чакаючы на такое, галаву скручваць? Кожная грамада, як крушня каменная, не зрушыш. Ляжыць на сваім лапіку поля і маўчыць. Іван нібы выказаў думку кожнага. Бо ўсе тут баяліся і падсвядома ведалі. Вялікай грамады цяпер не ўзняць. Але і чакаць было горш за смерць. А Корчык ведаў усё лепш за іншых. Не ўзняць грамаду, усе чакаюць, не ўзняць. Хіба што потым, калі воля выйдзе нейкая не такая, якую чакалі. Але яму было не ўстерп чакаць. Яшчэ і яшчэ чакаць, як 7 год ужо чакаў. Маўчаць, хавацца і перахоўвацца, магчыма, зноў 3, 4, 7 год. Не трэба было выказваць ім сваіх думак. І ён з трохі ненатуральнай рашучасцю сказаў. Уздымем, не ўздымем. Гэта тады ясна будзе. Не ўздымем, то пачакаем. Пад намі не гарыць. А паспрабаваць трэба. Быдла ўжо мы, а не людзі. Вось да чаго давялі. Кроер рабуе. Мусатаў страўляе ў людзей. Абароны цёмнаму чалавеку няма. Прыйдзеш у суд. Што давядзеш, калі гаворкі іхняй не разумееш? Ваўкі. А з ваўкамі павоўчы. І перапыніў самога сябе. Значыць, вырашылі Браніборскага. Яшчэ каго? Запанавала маўчанне. «Раўбіча!» – сказаў раптам Кандрат. «Ты што?» – паспрабаваў быў спыніць брата Андрэй. Але Кандрат павернуўся да яго і аднымі вуснамі кінуў. «Маўчы!» Аблічча было такое рэзкае і гневнае, што Андрэй змоўк. «Раўбіча!» – паўтарыў Кандрат. «На што?» – спытаў нехта. Над чаўнамі павісла няёмкая маўчанка. Ніхто, акрамя Андрэя, не разумеў, чаму Кандрат Кагут аддае грамадзе, будучаму разгрому і агню суровага звонку, але памяркоўнага пана Яраша. Андрэй сядзеў і толькі маліўся сам сабе, каб ніхто не здагадаўся аб прычыне, аб ганьбе Загорскіх. Але ніхто, відаць, нічога не ведаў. «У Раўбіча можна разжыцца на зброю», – сказаў Кандрат. «Можна і ў іншых багатых радоў, але тыя сцерагуцца». «Несумленна», – сказаў Пятрок. «То і памры на сваім сумленні, як страляць пачнуць», – сказаў Кандрат. «А праўда», – сказаў Аўтух Лапата, – «я не чуў, каб Раўбіч нешта такое, але, пэўна, пад добрай скурай дрэнь». «Гэта чаму?» – спытаў Пятрок. «Куды дачку аддае?» – сказаў сонны Аўтух. «З кім парадніцца хоча?» Андрэй пакутліва пачырванеў. Размова ўвесь час скакала вакол небяспечна. Хаданскі Раўбічы, прапановы дзядькаванага брата, вось-вось, ваўка да ваўка цягне, змрочна сказаў Корчак. Згода, пускаем агонь. Аблічча Кандрата ззяла гнеўнай радасцю. Раўбіча, нібы не мог атарвацца ад гэтага прозвішча, паўтарыў ён. «Вужак ганяць сабраліся, а пра гадзюку ніхто не ўспомніў. Хаданскіх паліць трэба». «Хіба толькі паліць?» – это сказаў усмешлівы Лівон з верхавіны дуба. «Вынішчыць!» – это ўжо сказаў стары Лапата. «Значыць так», – сказаў Корчык. «Як толькі тут супакоіцца, хай нават праз год збіраемся і ідём». Пачатку дзелімся на дзве гурмы, адна на Кроера, другая на Хаданскіх. «Адтуль на Раўбіча», – сказаў Кандрат. «На Раўбіча». А потым Браніборск попелам пусціўшы на дапамогу тым, што ў Кроераўшчыне. «Чаму так няроўна?» – спытаў Янук. «Вельмі проста, хлопча», – сказаў Корчык. «Ты там не быў, а я меў шчасце». У яго гэтых сабутэльнікаў, загонавых прапойцаў, сотня. Да і чаркесаў ён наўрад ці адпусціць, ведае. Малой крывёй ён не абыдзецца, так што адны абложаць, каб сарока не праляцела, падмогу не паклікала, а другія справы свае зробяць, дый прыйдуць. Сіняе мора повені ляжала вакол. Скакала па ім залатое рабацінне. З верхавіны дуба пачуўся раптам голас Лявона. «Човен з гэтымі двума!» Людзі пачалі збірацца, адвязваць чаўны. Лявон спрытна, як куніца, спускаўся з дрэва. «Пагаварылі», – сказаў Корчык. «А шкада, нельга! Мужык побач, падплысці б ды адправіць гэтага гарлачыкі расціць!» І тут Андрэй са здзіўленнем убачыў, як страшна. Ніколі ў жыцці такога не бачыў, змяніўся з аблічча брат. Кандрат Кагут, спрытная кошка, не абапіраючыся рукамі, устаў на ногі. Душагубка амаль не загайдалася. «Ты пашкадуеш, калі зачэпіш яго ці кагосьці з Загорскіх!» Корчак пачырванеў. І адразу на гэтым загарэлым абліччы выступілі два крыш-накрыш-нары, сляды кроеравага карбача. Яны былі ледзь прыкметны, але здагадацца, хто ведаў, можна было. «Ого!» – сказаў Корчык. «А ну!» Пад світкай ля ног паківача варухнулася руля стрельбы. Андрэй узяў у рукі свае восці. Корчык абвёў натапыраных праціўнікаў вачыма і стрымаўся. «Тлумач! Ён мой брат, і гэтага досыць.